Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Allah nasip ederse inşallah İnşikak suresinin tefsirinden devam edeceğiz. Hatırlatmak üzere geçen dersi söylüyorum. Mutaffifin suresi genel olarak ölçüde adaletsizliğe sapan, tartıda adaletsizliğe sapan kafir kavimlerin batıllarını, yanlışlarını anlatmakla Allah subhanahu wa ta'ala bize o kafir kavimlerin genel ahlaklarından haber vermekle nasihatler etmişti. Şimdi İnşikak suresi, ki bu da Mekki surelerden bir tanesi, Mekke'de inmiş 25 ayetten müteşekkil bir sure. Mekki surelerin ortak vasfı, özelliği her zaman hatırlattığımız gibi Mekki surede neler vardır? Cennet, cehennem vaadi, ahiret hayatının keyfiyeti ve itikada, akideye dair bazı esasların vurgulanması vardır. Mekke'de hiçbir ahkam inmemiştir. Mesela miras taksimatı, işte içki içenin cezası, faiz yiyenin cezası, zina yapanın cezası gibi bazı fıkhi ahkamlar, onların hepsi ne zaman nazil oldu? Hepsi Medine dönemine, devlet dönemine geçildikten, Müslümanlar kendi devletini kurduktan, Müslümanlar kendi topraklarına sahip olduktan sonraydı. Netice itibariyle Mekke'de iman vardı. O da imanın aslı kalpti. İmanın esası, aslı üzerine hep vurgu yapılıyordu. O yüzden yeri geldiğinde Müslümanlar takiye yapıp imanlarını gizleyebiliyordular. Dinlerini izhar edemiyorlardı. Yeri geldiğinde Kabe'nin yanında peygamber gibi güç yetirenler, aleyhissalatü vesselam gibi ve onunla beraber olan, buna güç yetirebilen başka sahabeler de dinlerini izhar edebiliyorlardı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de daha devleti yokken Kabe'nin üstündeki putları Ali radıyallahu anhu'yu sırtına alıp aşağı devirmiştir, aşağı düşürmüştür. Ali diyor, öyle bir yükseğe çıkardı ki beni, zannettim göğe yükseleceğim yani. O kadar yükseğe kaldırdı beni. Ben de diyor, orada Kabe'nin üzerinde var olan putları aşağı attım. Netice itibariyle hani yeri geldiğinde Mekke'de de güç varken dinin bazı şiarları izhar edilebilmiş. Güç yetirilememesine rağmen bazı şiarlar izhar edilmiş. Dolayısıyla Müslümanın eğer gücü varsa, başına gelebilecek musibete dayanabilecekse amel etmesinde bir beis yoktur. Ama kul nasıl kendini tartar? Kul bolluktayken Allah'a şükrediyorsa, bolluktayken Allah'ı hatırlıyorsa, o belaya Allah'a tevekkül edip girsin. Böyle bir belaya. Çünkü kul böyle ortamlarda, Müslümanların güç sahibi olmadığı, zayıf olduğu ortamlarda, kul direkt belanın içerisine dalsa, yani dini izhar etmek gibi bir ameli ortaya koysa başına bela gelecek. Direkt buna dalsa başına musibet gelebilir. Onun musibet anındaki sebatı bolluk anında Rabbini zikretmesiyle alakalıdır. Kul bolluk anında Rabbini ne kadar hatırlarsa başı sıkıştığında da Rabbini o kadar yardımında görür. Yani genelde biz insanlar çoğunluğu olarak başımız sıkıştığında Allah'a dua eden varlıklar olduğumuz için, başımız sıkıştığında ihlasla ibadet ettiğimiz için başımız sıkıştığında yardım göremiyoruz. Oysa ki başımız açıkken, yani başımızda hiçbir sıkıntı yokken, bolluk ve nimet içerisindeyken Allah'tan korkup sakınıp şükrü yerine getirse idik, eğer o anki ibadetlerimizi ihlasla yapsa idik, bela ve musibet anında ne olacaktı? Allah'ı karşımızda yardımcı olarak bulacaktı. Ama bizim bolluk anında şükrümüz olmadığı için bela ve musibet anında da yardımcımız yok. Allah bizi nefsimizle baş başa bırakıyor. Çünkü biz bolluk anında nefisle beraber yaşıyoruz. Allah diyor, bollukta ondaysan darlıkta da ondan ol. Bollukta benle olsan darlıkta ben de seninle olacağım diyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya daha 9 yaşında bir çocukken yapmış olduğu nasihattir. Ya gulam inni uallimuke kelimatin ehfazillaha yahfazke. Diyor ki, ey çocuk, sana birkaç kelime öğreteceğim. İyi bil ki Allah'ı korursan Allah da seni korur. Allah'ın bizim korumamıza ihtiyacı yok. Biz kendini korumaktan aciz varlıklarız. Burada Allah'ı korumaktan kasıt, bütün hadis şarihlerine göre, hadis şerh edenlere göre, Allah'ın haram helal sınırlarını çiğnememektir. Kim onları korursa Allah da onu korur. E onu korumayan bir adamı Allah'ın koruması düşünülebilir mi? Netice itibariyle biz genelde sınır korumadığımız için bela ve musibete daldığımız zaman da o yardımı, o korumayı göremiyoruz. Sonuç itibariyle peygamber gibi imanda zirve yapmış biri veya yanında Ali gibi onun talebeliğiyle müşerref olmuş, talebeliğiyle şereflenmiş bir sahabe gibi imanda kavi insanlar olmadığımız müddetçe Mekke gibi ortamlarda putları kırmaya kalkarsak başımıza gelecek bazı musibetlere sabredemeyebiliriz. Örneğin bugünün putu Atatürk putunu kırdığınız zaman, yani sadece sanki tek put Atatürk putu, bugün 50 bin tane put çeşidi var. Her tarafa diktikleri, her tarafta koydukları. Yani o putlardan birini kırmaya kalksanız giydirecekleri madde çok. Devletin anayasal düzenini, bütünlüğünü bozma, yıkma çabası. İşte devletin yüce şeylerine saldırı maddesi. Maddeleri birleştirip ben size söyleyeyim ağırlaştırılmış müebbetle bir yargılanma söz konusu olacak. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet diyorum da 36 sene karşılığı bunun yasalarda. Bundan önce idam vardı. Ağırlaştırılmış müebbet kestiler mi bir adama idam ediyorlardı. Cezası buydu. İdam kalkınca idam cezası ağırlaştırılmış müebbete döndürüldü. Yani yeri geldiğinde putperestler dinlerini 5 senede bir değiştirdikleri için haram helallerini veya işte ceza hukuklarını sürekli değiştirdikleri için insan koyduğundan dolayı her 5 senede bir bazen idam söz konusu oluyor, bazen kaldırılıyor, bazen tekrar Tayyip Erdoğan gündeme getiriyor mesela. Diyor idam cezası olmalı, Amerika bile bugün idam ediyor bazı suçluları. Netice itibariyle eğer böyle zayıf bir, güçsüz olduğumuz bir ortamda dini izhar etmek gibi bir çabaya kalkışırsak bazen başımıza büyük musibetler gelebilir. İşte o anda da ancak imanda kavi insanlar ne yapabilirler? Allah subhanahu ve teala'nın onlara geçirmiş olduğu bu imtihandan sağ salim bir şekilde kurtulabilirler. Kim Rabbini başı sıkıştığında yanında bulmak istiyorsa nimet ve bolluk anında Allah'tan korksun ki Allah'ı da yardımında bulabilsin. Çünkü Allah İbrahim suresinde لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَبِ لَشَدِدْ diyor. Eğer şükrederseniz size nimetimi arttırırım ama küfrederseniz iyi bilin ki benim azabım size karşı şiddetlidir. Tabi ben surenin mukaddimesinde böyle uzun şeyler anlattım. Çünkü Mekke dönemi hep sıkıntının olduğu dönem. O yüzden anlatıyorum. Sıkıntı çok olunca da Allah kalbi ahirete bağlıyor. Şimdi dünyevi sebeplere bakarsan dünyevi sebep yok ortada. Çünkü Müslümanlar zaten fakir, mal yok Müslümanlarda. Müslümanlar güçsüz, Müslümanlarda güç yok. E Müslümanlarda maddi sebep olarak sayı desen o yok, silah desen o yok. Yani Müslümanlar çok aciz, zayıf, azınlıkta olan bir topluluk. Bu kadar zayıf olan, kıyasladığın zaman düşmanının çok çok sende güçte önde olduğu, senin güçte çok zayıf olduğun bir yerde sürekli sebepleri hatırlarsan ümitsizliğe gark olursun. Yani dersin ben mahvolmuşum, bitmişim, buna asla galip gelemem. Kafanda böyle bir psikoloji oluşur. Ondan sonra hareket etmeye güç yetiremezsin. Çünkü bir kere kafanda bitirmişsin olayı. Sen mağlupsun. Allah subhanahu ve teala da Mekke döneminde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki sahabeyi girecekleri büyük savaşa motive etmek için sürekli kalplerini nereye bağlıyor? Ahirete bağlıyor. Ahireti siz düşünün. Siz ahireti tefekkür edin. Siz ölüme yakın olduğunuzu hissedin. Ölümle yaşayın. Öyle mi? Kafirler dünyaya ölmeyecekmiş gibi yapışırlar. O yüzden Yahudiler ve Yahudilerin benzeri uşakları, oğulları ne isterler? Kendilerine 1000 sene ömür verilsin isterler. Ayette dediği gibi. O der ki bana keşke 1000 sene ömür verilse de ben bu şekilde yaşasam. Allah diyor bunu neden temenni ediyorlar? Elleriyle kazandıkları sebebiyle temenni ediyorlar. Yahudiler ve benzerleri. Netice itibariyle mümin kalbini ahirete bağladığı ve ölüme yakın olduğu müddetçe Allah'ın emirlerine de o kadar ne olacaktır? İltizam ederek yapışmış, sarılmış, ondan vazgeçmeyen bir hale bürünecektir. O yüzden Allah Mekke'de Celle Celaluhu sürekli ama sürekli neyi tavsiye ediyor? Sürekli ahireti hatırlamayı tavsiye ediyor. O yüzden sure İzâ semâ'un şakkat ayeti kerimesiyle başlıyor. Yani mana itibariyle şakka Arapça yarılmak demektir. Şakka Arapça yarılmak demektir. Araplar bunu topraktan çıkan tohum için kullanırlar. Mesela toprağın içerisinden bir tane tohum biter, toprak yarılır. Yani açılır, içinden böyle uzun bir fidan çıkar. Ona işte şakka diyor Araplar. İzâ semâ'un şakkat, yani sema, gök yarılıp açıldığı zaman. Gökten bir şey açılacak. Allah bunu tasvir ediyor. Tabi şu anda çok anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz ama Allah zaten o günü bize göstermesin. Kıyameti kopacağı günü ki insanların en şerlileri üzerine ne yapacak? Kıyamet kopacak. İzâ semâ'un şakkat ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Rabbine kulak verecek gök, Rabbinin buyruğuna teslim olacak, hazır hale gelecek yani. Çünkü biz biliyoruz ki insanlar ve cinler dışında yerler, gökler, ağaçlar, taşlar, kuşlar, böcekler, Allah'ın yarattığı ne varsa ama ne varsa hepsi nedir? Allah'ın kuludur. Allah'ı zikretmekle, Allah'a teslim olmakla mükelleftirler. Allah subhanahu teala bundan Kur'an'da bahsederken şöyle söylüyor. Biz diyor yerleri ve gökleri yarattık. Sonra da dedik ki şimdi bize gelin. Tav'an ev kerhan. İster isteyerek gelin, ister kerih görerek gelin. Yani ama geleceksiniz. Çünkü Allah size gel demiş. Yani sizin bir seçme hakkınız yok. Allah fe izâ arâda şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Allah bir şeyi irade ettiği zaman sadece ona ol der, o da hemen oluverir. Allah yerlere ve göklere zaten kaderine gelmeyi yazmış. Ya isteyerek gelecekler, ya istemeden, istemeye istemeye gelecekler. Ama bir şekilde gelecekler. Tıpkı ateist kafirlerin ve başka kafirlerin her ne kadar hakkı inkar etseler de veya diğer müşrik kafirlerin, müşriklerin cinsleri çok fazla. Yahudi, Hristiyanlar, Mecusiler, putperestler, 50 bin çeşitleri var. Her bir kafirin hakkı inkar etmesine rağmen kaçamayacağı bir kader var. O da Allah'ın hepsini din günü kendi huzurunda toplaması gerçeği. Kendi hükmüne de boyun eğdirmesi gerçeği. İnsanların çoğu cehenneme girecek demiş Allah. Bir kere söz çıkmış, girecekler yani. Onun dışına çıkamıyorlar. İster boyun eğsinler, ister boyun eğmesinler fark etmez. İşte gök yarıldığı zaman artık o gök ki Rabbinin emrine kulak verip ona boyun eğmeye hazır hale geldiği bir vakittedir. وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ. O sırada da yeryüzü dümdüz edildiği, uzatıldığı zaman. Mett de uzatmak demek Arapça. Yeryüzü dümdüz uzatıldığı zaman, çünkü artık kıyamet kopmuş. Allah'ın ayette dediği gibi يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. O gün yerler ve gökler değiştirilmiş, başka bir yer gök var. Gök yarılıyor, içi açılıyor. Yer dümdüz ediliyor, başka bir yer haline getiriliyor. وَاَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ. Tabi dümdüz edildiği zaman içinde bulunanların hepsini atıp boşaltıyor yer. İçinde ne var? İnsanlar var. O kadar ceset gömülmüş ki binlerce senedir insanlar öldükçe gömülüyorlar. Bu kadar insanı koyuyorsun, her bir karışta insan var yani. Bu arzın her bir karışında insan var. İnsanın bütün kemikleri hadiste söylediği üzere yok oluyor. Sadece hangisi müstesna? Kuyruk sokumundaki kemiği müstesna. O kalıyor. İnsan tekrar ondan ne olacak? Haşrolunacak. Bir yağmur gelecek. Yaşam yağmuru. Yeryüzüne dökülecek o yağmur. Hadiste peygamberin haber verdiği üzere aleyhissalatü vesselam. Tekrardan o kemiklerden insanlar haşrolup yerin, toprağın yarılıp bitkinin çıktığı gibi yerden çıkıp Allah'ın huzuruna, mahşer yerine gelecekler. O yüzden yer dümdüz edilince içinde ne varsa dışarı çıkartıyor. Ölüler dışarı çıkıyorlar. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَهُقَّتْ. Bunları dışarı attıktan sonra Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit. Yani hem yer hem gök ikisi de ne yapmışlar? Mecbur kılınmışlar Allah subhanahu ve teala'ya itaat etme noktasında. Aleyküm selam. يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَادْحًا فَمُلَاقِي. Allah subhanahu ve teala orayı tasvir ettikten sonra mümin kafir herkese hitaben diyor ki ey insan, ey insan, şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Yani Rabbin sana ne emrediyorsa haddini bilmeyip soru soruyorsun. İnsanlarda çokça soru sormak gibi bir haslet vardır. Soru sormak kınanmış mıdır? Yok. Aslında soru sormak övülmüştür şu hadiste olduğu gibi. Sahabenin bir tanesine cünüplük isabet ediyor sefer sırasında. Başı yarılmış. Diyor ki ben diyor gusül edebilir miyim yoksa teyemmüm etmem lazım. Yok diyor, olmaz, illa banyo yapacaksın diyor birileri. Adam banyo yaptıktan sonra kafasındaki yarık açılıyor ve ölüyor. Peygamber'e mesele sorulunca aleyhissalatü vesselam katelehumullah kataluh. Allah onları öldürsün, onu öldürdüler diyor. Sormasaydılar ya diyor. Cehaletin ilacı sormaktır. Sorsalardı ya. Yani bilirlerdi ki o zaman teyemmüm etmek burada yeterlidir ilim ehline sorsalardı. Burada yıkanması vacip değil de Allah ona yıkanmayı emretmiyordu ki. Hani bu manada soru sormak kınanmamış. Ama başka naslar var, soru sormayı kınamış. Mesela اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُكُمْ كَثْرَةِ سُعَالِهِمْ وَاَخْتِلَافِ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ. Sizden öncekileri helak eden şey çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleridir. E burada da soru sormak kınanmış. Şeriat birbiriyle çelişir mi? Yok, şeriat birbiriyle çelişmez ama bizim aklımız, kasır aklımız bazen bu nasları anlamaktan aciz kalır. Peki nasıl o zaman cem edeceğiz? Bu çelişkili gibi görülen, farklı gibi görülen nasları nasıl bir araya getireceğiz? Ulema hikmetli bir şekilde şöyle bir izahını yapmışlar. Demişler ki, burada kınanmış olan çok soru sormak şu Kur'an'daki kıssadaki misaldeki gibidir demişler. O da hangisi? Bakara suresindeki Beni İsrail'in inek kıssası. Allah onlara bir emir gönderiyor. Diyor ki bir inek kessinler. Bak bir inek. Onlar diyorlar ki ineğin rengi ne olsun? E diyor sarı olsun mesela. Sonra diyor hangisi olsun? Hiç sürülsün mü? Hiç sürülmesin? Bak şeriat onlara bilmiyor muydu sarı hiç sürülmemiş bir inek kessinler demeyi? Biliyordu. Ama şeriat onlara bu kadar tafsilatlı bir teklifi sunmamıştı. Onlar kendilerine şeriatı zorlaştırdılar. E o zaman hiç mi soru sormayacağız? Yok. Bu vahyin inmeye devam ettiği ve insanların arasında peygamberin yaşadığı döneme ait bir hükümdür. Yani peygamberlerin arasında yaşıyorken çokça soru sormak insanların mükellefiyetini arttırmak olur. Mesela Müslim'in rivayet ettiği şu hadis bunun misalindendir. Diyor ki Müslümanların günah açısından en günahkarı sorduğu bir şey sebebiyle Müslümanların mükellef kılındığı, Müslümanların teklifle muhatap olduğu insandır. Günah bakımından en günahkarı. Niye? Adam gelip peygambere soruyor aleyhissalatü vesselam. İşte şu helal mi? Ya sana onu haram kılan bir nas gelmiş mi? Yok. E o zaman niye sorup da milleti mükellef yapıyorsun? Sonra hüküm geliyor, o size haram. Halbuki sussaydı, ki hadisin devamında böyle söylüyor. Diyor ki neye susulmuşsa o affedilmiştir. Bak neye susulmuşsa o affedilmiştir. Mekruh da olsa, kerih de görülse, yasaklayan bir nas gelmediği için, hafif olduğu için affedilmiştir. Zaten Kur'an bununla doludur. Mesela Necm suresinde der ki, eğer siz yasakladığımız büyük günahlardan kaçınırsanız küçüklerinizi biz size örteriz der. Bu usulü fıkıhta bir kaidedir. Hep az olan affolunmuştur, mağfudur. Mesela necasetin hafifi vardır. Necasetul hafife ve necasetul fakile. Ağır olan ve hafif olan necaset vardır. Ağır necaset namazı bozuyorken hafif necaset namazı bozmaz. Mesela dışkı idrar gibi şeyler. Dışkının mesela Hanefi mezhebine göre 3 gram olana kadar ağırlığı hafif necasettir, namazı bozmaz mesela. En katı davranan Hanifilerdir bu dönemde. Bu gibi noktalarda kesinlikle sıfır taviz. Ama baktığın zaman Ebu Hanife'ye göre 3 gram olana kadar namazı zaten halal getirmez. Niye? Az olan mağfudur, affedilmiştir. Bir şey susulmuşsa affedilmiştir. Orada soru sorup da insanların teklifini arttırmanın, insanları güç yetiremeyecekleri, takat edemeyecekleri tekliflerin altına sokmanın bir anlamı yoktur. Ne zaman? Peygamber yaşıyorken. Ama peygamber öldü, vahiy bitti zaten. Yani ahkam artık değişmez. Ahkam yeni hükümlerle arttırılmaz. O zaman şimdi soru sorma vakti. Peki mutlak mı gene ucu açık? Yok. Gene mutlak ucu açık değil. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka sahih bir hadiste diyor ki şeytan birinize gelir der ki bunu kim yarattı? Dersiniz ki Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Sonra der ki size Allah'ı kim yarattı? Demek ki her sorunun o zaman deyin ki diyor ben Allah'a iman ettim. O şeytandır. Size öyle vesvese verir diyor. Veya başka bir hadiste la tetefekkeru fi zatillahi tefekkeru fi halkillah. Allah'ın zatında değil, Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin. Yani Allah'ın kendisini değil, tefekkür ederken, düşünürken Allah'ın yarattığını düşünün. Allah ne güzel, ne muazzam denizler yaratmış, okyanuslar. Ne muazzam dağlar yaratmış. Yoksa Allah'ın zatı hakkında düşünmek, ne kadar zaten sapıklık, bidat çıktıysa Allah'ın zatı hakkında düşünen sapık fırkalar tarafından İslam'da ihdas edildi. Netice itibariyle soru sormak da gene vahiy bittikten sonra ucu açık bırakılmamış. Nereye kadar soru soracaksınız? Lazım olduğu kadarıyla soru soracaksınız. Lazım olmayan bir şey. Adamın biri cihada gitmiş de öldüğü haberi gelmiş. Sonra karısı işte boşanmış, iddet dönemi beklemiş. Öldü haberi geldi diye. İddet bitmiş, sonra başka biriyle evlenmiş. Sonra adam çıkmış gelmiş. Şimdi bu kadın kimin karısı? Var mı kardeş? Öyle bir şey yok. O zaman sus otur oturduğun yerde. Kendini mükellef kılma. Neden biliyor musun? Çünkü vereceğin bir fetva mutlak olacak. Sonra fetvanın iki şartı var. Birisi doğru istinbat, yani doğru delili doğru yerde kullanmak. İkincisi vakıayı doğru tespit etmek. Senin vereceğin fetva kafandaki vakıadan olacak. Sonra yarın bu olay ortaya çıkacak başka birinin üzerine, başka bir vakıada. Senin burada haram dediğinin burada helal olması gerekecek. Allah'ın hükmü burada haramken burada helal. Çünkü vakıa değişmiş. Vakıa değişince hüküm de ne yapıyor ister istemez? Değişiyor. Yani bunun şeriatta çok örneği var. Vakıanın değişmesiyle hükmün değiştiği çok kısa var. Yeri geldiğinde hicreti terk etmek, bir İslam devleti var olduğunda kafir beldede yaşamak ve o İslam devletine hicret etmemek günahkar yapıyorken kişiyi, günahkar yapıyorken kişi, hatta bir grup ulemanın şaz görüşüne göre kafir yapıyorken, ki o şaz bir görüştür. Ama İslam devleti var olmadığında her tarafın kafirlerin tasallutu altında olduğu bir dönemde hicret etmemek, bırak seni günahkar yapmayı, hiçbir sorumluluk altına sokmaz. Çünkü sen buna güç yetiremeyenlerdensindir. Veya yaşlı veya çocuk olmak, yol bulamamak hicret etmeye senden günahı düşürür öteki adam günahkarken. Bu kişiden kişiye, vakadan ve vakaya şeriatın hükmünün ve ahkamının değiştiğinin en açık göstergesi ve delilidir. O yüzden haddin olmayan, şu anda vakası olmayan, ameli sana lazım olmayan bir noktada eğer sen soru sorarsan kendini ve etrafını gereksiz bir şekilde mükellef kılarsın. Sonra da o sözün altında kalırsın. Vatandaşın biri diyor ki hocam diyor, şimdi biz diyor buralar Mescid-i Dırar görüyoruz ya. Buralarda şimdi namaz kılmıyoruz ya. Farz edelim Türkiye bizim oldu, şeriat devleti oldu, şeriatla hükmediyoruz. Bu kadar camiyi yıkacağız mı diyor. Ya diyorum sen burayı bir şeriat devleti yap, onu sonra ben düşünürüm diyorum. Şimdi senin neyine lazım böyle bir soru? Yani bu şeytanın insanla oyun oynamasından, şeytanın insanı aldatıp kandırmacasından başka bir şey değil. Niye? Lazım olan bir şey değil. دَعْمَا يَرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. Sen seni ilgilendirmeyeni bırak, ilgilendirene bak. Adam biri geliyor diyor ki ya ümmetin hali ne olacak? Diyorum ki ya o sorudan sana ne kardeşim yani? Yani Allah'ın kaderini sen mi değiştireceksin? Yani argo tabir, işte insanlar farklı farklı tabirler kullanıyorlar. Bu sana kalmış bir şey değil. O şimdi kenarda kalsın. Sen şu soruyu sorman lazım. Benim bu halim nasıl düzelir? O seni şu anda bağlayan bir şey. Asıl sorman gereken vakıadaki soru bu. Ümmetin halini düzeltmek senin işin değil. Burnunu zaten herkes haddi olmayan şeye soktuğu için bugün buradayız zaten. Herkes yerini, haddini bilmeli. Herkes soracağı sorunun çapını bilmeli. Cevabını alıp onunla amel etmeli. Yani yoksa kitap yükleşecek gibi sorup öğrenip yükü arttırıp amele dökmemek, bu zaten faydasız bir şeydir. O yüzden soru sormak yerine göre haramken, soru sormak yerine göre emredilmiş, vacip olan bir şeydir. Hikmet bunu yerli yerine koymaktır zaten. Evet. 7. ayette فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Kimin de din günü kitabı sağından verilirse, bu kitapların sağdan ve soldan amel defterlerinin verilmesi arzın bir çeşididir. Arz iki çeşittir. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'ın yanında diyor ki sahih bir hadiste, kimin diyor hesabı eğer irdelenirse, çok detaya inilirse o kişi helak olmuştur. Diyor ki Ayşe, Allah demiyor mu kitabında şüphesiz o kolay bir hesapla hesaba çekilecektir. Diyor ki ya Ayşe, bu diğer arzdır diyor. Diğer arz ediliştir. Yani kullar iki defa arz edilirler. Birincisi mümin cennet cehennem ehli olmak üzere insanlara kitaplarının sağlarından ve sollarından verilmesidir. İkincisi de mizan denen terazide sadece Müslümanların, sadece tevhid ehlinin, sadece Allah'ı ibadette birlemiş, tevhid üzere olan muvahhid Müslümanların amel defterlerinin tartılacağı ikinci arzdır. Bu sadece Müslümanlara hastır ki Allah birçok ayet-i kerimede biz o gün kafirlere bir mizan, bir terazi koymayacağız diyor. Çünkü onların iyiliklerinin, onları ne kadar çok olursa olsun, kötülüklerinden çok da olmuş olsa onlar asla cennete giremezler. Çünkü Allah şirk koşana cenneti haram kılmıştır. Allah küfredene cenneti haram kılmıştır. Allah şirk koşan, kendisine ibadette ortak koşan hiçbir kafiri cennetine koymaz. Her ne kadar bugünün bidatçı sapıkları cennete doldursa da ne kadar kafiri, ne kadar işte müşriği cennete doldursalar da Allah'ın cennetini kimse parsellememiştir. Onu zaten Hristiyan papazları yapıyordular. Millete para karşılığında cennet satıyordular. Bunlar da şimdi zekattır, işte fitredir, sadakadır topluyorlar paralarını milleti. Ondan sonra da diyorlar ki siz cennettesiniz. Cennetten arsa satmanın hiçbir farkı yok Hristiyanların yaptığıyla. Sadece adını değiştirmişler. Netice itibariyle bu arz dediğimiz gibi iki çeşittir. Birinde cennet ve cehennem ehli olmak üzere ayrılınan arzdır. Burada da Allah ayette diyor, kimin kitabı sağından verilirse فَسَفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَس۪يرًا. Şüphesiz Allah onu kolay bir hesap ile hesaba çekecektir. İşte Ayşe bu ayeti kerimeyi okuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bu ayetin tefsirinde zaten bu hadisler bu hadis nakledilmiş. Yani sağından kitap verilirse artık Allah kolay hesaba çekecek. Nasıl? Şimdi sizin iki tane çocuğunuz var. Biliyorsunuz bir tanesi yaramaz, arsız, bir tanesi uysal. Hiç böyle işi olmaz. Kötü şerlen, kötü pis niyetlerle. Şimdi ikisi de bir şeyde anlaşmazlığa düşmüş. İkisi de gelmiş. O anlatıyor olayı, bir de bu anlatıyor. Şimdi bu anlatırken diyorsun ki tamam oğlum neyse kapat sen gitsin falan. Biliyorsun bu yani ayıbı daha çok çıkmasın ortaya. Öteki sen niye ona bunu söyledin diyorsun. Sen niye o gün böyle yaptın? Bak iyice deşiyorsun ki bu da Allah'ın müminle kafire, fasıkla Allah'tan korkana arasını ayırması için bir ikramıdır iyi olanlara. Yani Allah subhanahu teala kullarından dilediğinin ayıbını böyle örter, dilediğinin ayıbını da herkesin gözünün önüne döker. O Allah'ın dilemesindir. Kimin Allah'la olan irtibatı, Allah'la olan bağ kuvvetlidir, onu Allah subhanahu teala bilir. Tabi bu hak sözle batıl irade edilse de bu hak söz yani. Şimdi adam affedersin, yani şimdi yaz geldi bir rezillik de var zaten. Soyunmuş, dökülmüş. Ya din kalptedir. Allah bilir kimin Allah'a yakın olduğunu. Kendini şimdi şeytan onun kulak altından fısıldıyor. Sen de Müslümansın, cennete gireceksin, günahkar olsan da falan. Öyle değil o iş. Evet, takva kalptedir. Kimin Allah'la bağlantısının en iyi olduğunu bilen Allah subhanahu ve teala'dır. Ama bu bizim gibi böyle, bu tipler arasında böyledir yani. Yoksa onlar gibi tipler arasında değil yani. Yani bizim gibi gece gündüz Rabbine şirksiz ibadet etmeye çalışan, İslam izhar eden, hiçbir şirki olmayan, işte zahirde açık bir fıskı olmayan, bu insanlar arasında kim ihlasla Rabbine ibadet ediyorsa, herkes ibadet eder ama her ibadet eden ihlas sahibidir demek değildir bu. Kim Rabbine ihlas üzere ibadet ediyorsa, kimin gizliliğiyle açığı birse Rabbinin katında. Yani insanların arasında muttaki olmak kolay, bir de tek kaldığında muttaki olmaktır mesela. Kimin gizliliğiyle açığı birse, kimin yaptıkları Allah subhanahu ve teala'nın katında makbul ise, ihlas üzere ise Allah subhanahu ve teala onu kendine yakın kılmıştır. Onun günahlarını ve ayıplarını örter. Ama bu ilişkisi olmayanın Allah subhanahu ve teala ne yapacak? Ayıplarını din günü ortaya dökecek. Öyle kötü bir akıbetten alemden Rabbi Allah'a sığınırız. Allah'tan afiyet dileriz. Evet. Ayet-i kerime devam ediyor. وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Sonra da ehline mutlu bir şekilde dönecek. Ama ehlinden kasıt ailesi demek midir? Yani bir grup buna hamletmiş. Ama doğru olan görüşe göre ehil kelimesi iman edenler için bir aile, küfredenlerin bir aile olması için kullanılan bir terimdir. Çünkü Nuh'un oğlu boğulduğu zaman Nuh dedi ki ya Rabbi sen benim oğlumu, ehlimi kurtaracağıma söz vermiştin. Allah dedi ki o kafir senin ehlinden değildir. Oğlu olmasına rağmen ehlinden kılmadı. Netice itibariyle ehil kelimesi iman ehlinin, iman ailesinin bir ferdi olanlar için kullanılan bir kelimedir. O yüzden o grubu olan, kurtulan, iman edenlerin yanına mutlu dönecek. Bak ben de kurtuldum, kitabım sağımdan verildi, benim de amel defterim sağımdan bana arz edildi. Ben de artık ateşten afiyette kılındım diye mutlu bir şekilde ehlinin yanına dönecek. Allah bizi onlardan kılsın. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Kimin de kitabı arkasından verilirse. Tabi burada bunun şer'i ahkamı var. Burada bir de İslami bir edep var. Allah'ın kulları öğretti. Yani bir adama bir şey arkadan uzatılmaz arkadaş. Bizim doğunun örfünde de ayıptır. Ki o İslam'dan kalma bir şey. Sonradan cehaletle beraber toplumun örfü haline dönüşmüş de. Yani birine arkadan bağırmak, seslenmek, adamla konuşuyorken duvara bakmak, peygamber böyle bir ahlaksız biri değildi aleyhissalatü vesselam. Sahabesi de böyle değildiler. Bizde mesela bir şey istiyorsun, kalem istiyorsun ya, işte şu kalemi bana verir misin dediğinde al diye böyle köpeğin önüne kemik atar gibi atılmaz. Ayıptır mesela. Yani onu kalkarsın adama götürür eline arz edersin yani. Ya vermezsin gel al dersin, edep budur. Ya da böyle köpeğe kemik atar gibi affedersin önüne atılmaz. Kalkılır gidilir verilir. Çocuklara da böyle terbiye edilmesi lazım. Tabii önce büyükler bir terbiye olması lazım birilerinin terbiye etmesi için de. O çocukları terbiye eden de büyüklerdir. Arkadan uzatmak bu manada şeriatın da hayır gördüğü bir ahlak gereksinimi değildir. Şeriat bunu kereh görmüştür. Resulullah o yüzden biriyle konuşması bitmeden gözlerini ondan çevirmezmiş mesela. Adam konuşuyorken başka yere bakmaz sadece ona bakarmış mesela. Netice itibariyle bu güzel edeple de Müslümanın dünyada ahlaklanması, edeplenmesi lazım. Tabi kitabı sağından verilenler noktasında da bu böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatırken Ayşe radıyallahu anha diyor ki peygamber bütün işlerini sağıyla yapardı. Ayakkabı giyerken önce sağından giyerdi, saçını tararken sağdan tarardı. Yani bütün işlerinde sağa sola takdim ederdi. Bu da sağın sola üstünlüğünün faziletinin bir delilidir. Bütün Müslümanların bütün işlerini sağ elleriyle veya sağ işte ayakları artık yapacakları işin keyfiyetine göre bu değişir. Sağı sola her zaman takdim etmeleridir iyi işlerde. Tabi kötü işlerde sol sağa takdim edilir. Tuvalette necasetten temizlenirken sağ elle değil sol elle ne yapılır? Temizlenir necasetten. Bu da dediğimiz gibi sağın solu olan üstünlüğüdür. Bu niye böyledir? Allah böyle demiş yani. Niyesi bizi bağlamaz. Az önceden beri haddimizi burnumuz olmayan yani burnumuzu haddimiz olmayan şeylere sokmamayı anlatıyorum. Allah sağı niye sola üstün kılmış? Allah dilediğini yapar. Yaparken veya emrederken veya böyle kılarken sana bana soracak hali yok Allah'ın yani. Şimdi anlatıyorlar demokratik hakkını sorun, her şeyin hesabını sorun. O şer'i bir hak değil yani. O kafirlerin insanların kafasına soktuğu bir şey yani. Her şeyin hesabı sorulmaz. Yani haddin olan şeyin hesabını sorarsın o kadar yani. Ondan ötesini sorgulamak övülmüş değil, kınanmış bir yargılama usulüdür. Şeriatla bağdaşır bir tarafı yoktur. Sadece cahiliye ahlakıdır bu. Evet. Tabii kime kitabı arkadan verilirse Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki az önceki kolay bir hesapla çekilecek dedi ya sağından alana. Bu sefer arkasından alana diyor ki فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا O öyle olunca ölümü isteyecek diyor. Ölümü çağıracak. Diyecek ki ah şimdi öleyim yani. Öleyim de bitsin yani her şey. Ölüm hani bitmektir, kurtuluştur ya amansız hastalıkların sahipleri için. Ya ölse de kurtulsam der yani bu ağrılardan, sızılardan. Allah başka ayette de diyor لَا تَدْعُوا يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا Bugün ölümü bir defa temenni etmeyin diyor cehennem ehline. Çok çok temenni edin çünkü ölüm sizin için bir kurtuluş olur yani. Ama artık ölümle kurtulmak yok. Rüyadan, kabustan uyanınca bir kurtuluş var. Öldün mü ahirete geçince amansız bir kanser hastalığına yakalansan, her tarafın ağrısı, her tarafından yaralar dökülse, öldün mü kurtulursun. Acılar, işkenceler biter ama ölümden sonrası artık bir ölümün var olduğu bir hayat değil. Netice itibariyle akıl sahibi kişinin bugün kendine nefsine nasihat edip, halini ıslah edip, Rabbin huzurunda bu pişmanlığa girmeden ne yapması lazım? Tövbe etmesi lazım. Şirkten müşrik için, Müslüman için günahtan tövbe etmesi lazım. Herkes kendi ayıbını, eksiğini biliyor. Yani bu ayetleri tutup müşriklere vurup kendimizi temize çıkarmanın anlamı yok. O da zaten şeytanın bizim önümüze koyduğu başka bir tuzak. İslam'a ilk girdiğimizde, Kur'an okuduğumuzda bütün azap ayetlerinde biz varız. Yani okurken öyle hissediyoruz. Cehennemde şöyle yananlar... Kendimizi ateşte hissediyoruz. Biraz İslam öğrenince, tevhid öğrenince ayetlerin hepsi müşriklere gidiyor. Bize bir şey kalmıyor yani. Ha, o müşrik var yani bizim faiz yani. Onu bağlar. O müşrik var ya zinakar onu bağlar. Bizi bağlayan hiçbir bir şey yok. Aslında bize nasip var bunların her birinden. Akıl sahibi Kur'an'ı böyle okur, şeytanın verdiği vesveseyle gaflete düşüp de o ayetleri başkalarına vurmaz. Tabi ölümü çağıracak وَيَسْلَا سَعَيْرَ ama nereye atılacak bununla beraber? O cehenneme, ateşe atılacak. Yani onun bu isteyeceği şey ölüm ona ulaşmayacak. Varacağı yer ateş olacak. اِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا Allah da ayette böyle söylüyor. Bak az önce dedi ki kitabı sağından verilenler mutlu bir şekilde ailesine, ehline, iman ehline dönecek. Allah bunun için dedi ki ölümü isteyecek. Şimdi diyor ki اِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا Şüphesiz o dünyadayken ailesinin yanında mutluydu. Şüphesiz o dünyadayken malıyla mutluydu. Çoluk çocuğuyla mutluydu. Sorun yoktu zaten yani. Hepsi güzel. Bak çocuk var. Torunlar oldu falan. Ev var. İşte arsa var. Araba. Daha ne olsun yani işte. Hani biraz daha araba modeli yüksek olursa güzel olur. Ev biraz daha kaliteli bir ev olursa o da güzel olur. Hani çocuklar bir de namaz kılıyorsa tamam işte. Nurun ala nur bitti yani. Şeytanın bilinçaltını üflediği, vesvese verdiği şey bu. Oysa ki bu böyle değil. Dünyada mutluluğun varsa ahirette üzüntün var. Onu iyi bilesin. Dünyada korkun yoksa din günü korkun var. Bunu iyi bilesin. O yüzden Allah bütün Kur'an'ın başından sonuna kadar müminleri anlatırken, müjdelerken diyor ki لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku yoktur, onlar üzülmezler de. Korku ve üzüntü, emniyet ve mutluluk. Emniyet ve mutluluk bugün insanlara tağutlar tarafından pohpohlanan dindir yani. Al bak diyor mutlusun, üzülmüyorsun. Tamam namazını kıl, sakalını koy, camine git gel. Karışmıyoruz. Şimdi öbür türlü tevhidi yaşarsan hapsedileceksin, cihat var işin ucunda öldürüleceksin, karın dul kalacak, çocuğun yetim kalacak ha? Mal biriktiremeyeceksin, mal yapamayacaksın, aman işte her bir çocuğa bir tane ev dağıtayım. Cık, olmayacak şimdi. Yani Allah bak ayetleri öyle, Rabbimiz öyle hikmetli, zaten o sonsuz hikmet sahibi de, akıl sahibi için hikmet var burada. Allah diyor ki o şimdi ölümü çağırıyor, öteki mutlu döndü ya, o da dünyada mutluydu, alacağını aldı diyor yani Allah subhanahu teala. Herkes hak ettiğini aldı. Şimdi akıl sahibi düşünsün yani. Ne akıl ne şeriat şunu kabul eder mi? Hem dünya mutlu hem ahiret mutlu. He? Üzülen varsa dünyada dinini yaşadığı için başına gelen musibet, sıkıntı ve belalardan üzülen varsa kendine bu ayetleri hatırlatsın. Bilsin ki din günü mutluluk var ona. Ama kim burada dediğim hasletleri yakalamışsa bilsin ki ahirette de mutsuzluk onu bulacak. Tabii mutsuzluk derken mutsuzluk da göreceli bir kavramdır veya mutluluk da göreceli bir kavramdır. Bütün kafirlerin malı varca hepsi mutlu mular yani? Hepsi mutsuzlar. Ne olacak ki yani? Dünyaları var da mutlu mular mı? Yok, mutsuzlar. Ne çocuklarından hayır görüyorlar, ne kadınlarından hayır görüyorlar, ne kendi nefislerine bir hayır görüyorlar. Öyle değil mi? Baktığın manada aslında zahirde mutlu gibi göründükleri ama mutsuz bir hayatları var. Bak o hayatlarını mutluluk doldurmak için sinema yapıyorlar, statlar yapıyorlar, tiyatrolar yapıyorlar, eğlence merkezleri yapıyorlar, bowling salonu. Ya ne yapsalar doymuyorlar. Karting salonları yok, paintball sahaları. Yani hayatlarını eğlenceyle doldurmak zorunda. Çünkü mutsuz adamlar yani. Müslümanın buna ihtiyacı yok. Müslüman Rabbiyle mutludur zaten. Psikolojik sorun olmaz ki Rabbiyle bağlantısı olan adamın. Allah'tan korkan, Rabbini sürekli ibadet eden, sürekli Rabbinin kitabını okuyan, sürekli Rabbini zikreden bir adamın nasıl böyle sorunları olsun? Yalnız kalsa niye üzülsün ki Rabbiyle baş başa? Yalnız değil ki. Yalnız kaldığında yalnız kaldığını zanneden Allah'tan gafil biridir yani. İnsanlar arasında kalmak seni Rabbinden uzak tutar. İnsanlar arasında karıştığında kalbinde bunun burukluğu yoksa sende gene imandan zerre nasip yok. Sende gene Allah'ı bilmekten zerre nasip yok. Netice itibariyle kim din günü mutlu olmak istiyorsa iyi bilsin ki o dünyada mutsuz yaşayacak. Mutsuzluktan kastım da gönül ferahsızlığı değil. Malın olmayabilir, çoluk çocuğundan uzak kalabilirsin, yurdundan sürülebilirsin, hapsedilebilirsin, işkence görebilirsin, öldürülebilirsin suikastle. Her şey olabilir. O Allah'ın dilemesinde. Ama bir mutluluğun var, Rabbinle olmak. Rabbini birlemek, Rabbine yakın olmak, Rabbinin yardımını her zaman üzerinde hissetmek. Şimdi yardım deyince biz Yahudiler gibi bir yardım anlıyoruz. Ha bak, onu da söyleyeyim. Yani ne demek bu? Biz hep kurtulalım, hep iyiye gidelim. Ya Allah bazen seni hastalıktan öldürebilir. Allah bazen seni düşmanların eline düşürüp de orada da şehit ettirebilir. E her zaman yaşamaklı olmaz ki o yani. Her zaman ikram olmaz. O sonsuz ikram din gününden sonra Allah'ın katında, ahiret yurdunda. Burada değil. Buradaki her mutluluk Allah'ın dışında yok olucudur. Buradaki her mutluluk Allah'ın dışında yok olucudur. Evlilik, çoluk, çocuk, para, ne varsa insanların mutlu olduğu azıcık, o biraz zaman geçtikten sonra onun için mutluluk kaynağı olmaktan çıkar. Bu eşyanın tabiatını Allah'ın yazdığı bir kanun. Böyle olmasaydı zaten kul azgınlıkta ve küfürde sınır tanımazdı Rabbine karşı. Böyle olduğu için zaten Rabbi ile ancak huzur bulabiliyor sürekli. Sürekli onunla olduğunda, ama tabii onunla olmaktan kastım şeklen böyle esneyerek namazda ayakta durmak değil. Gerçekten haşyetle, huşuyla beraber Rabbinin karşısında Rabbine kulluk üzere durduğun zaman eğer mutlu olamıyorsan zaten sen insan değil başka bir varlıksındır yani. Ama zerre insanlıktan nasibi olan bir adam varsa Rabbinin huzuruna haşyetle durduğunda, ihlasla durduğunda o lezzet hiç yok olmasın diye temenni eder insan yani. Öyle bir lezzettir o. O yüzden selef dediler ki asıl dediler işkence dünyadayken azap, ibadetin lezzetini tattıktan sonra ondan mahrum kalmasına rağmen bunun ızdırabını ve acısını çekmeyen adamdır dediler. Ne kadar hani özlü derin bir söz yani. Kul Rabbinden hakkıyla korktuğu zaman o ibadetin lezzetini yakalar, ardından günahlar ve masiyetlerle onu kaybettiğinde azap olarak o yeter zaten. Allah'ın günahlarının tek tek hesabını sorup cehenneme koymasına gerek yok. Zaten azap olarak onu kaybetmek yeter. E İslam'a her birimiz girdiğimizde ibadet ederken ki aldığımız lezzetle üzerinden zaman geçtikten sonraki aldığımız aynı mıdır? Değil. Niye? Elimizle kazandığımız haramlar sebebiyledir bu. Ehli kitap da böyle oldu, sapıttılar. O yüzden biraz zaman geçince adam diyor ki biz o yollardan geçtik. E geçtin ne oldu? Yahudi, Hristiyanlar da geçtiler o yolda. Allah diyor ki فَتَعَلَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Zaman geçti, kalpleri kas katı kesildi diyor ayeti kerimede. Sonra da diyor Allah gerisin geri döndürdü onları. Bakara suresinde Yahudiler için diyor kalpleri kas katı kesti, taş kesti. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Taşları katılaştı. E öyle taşlar vardır Allah korkusundan yuvarlanır, öyle taşlar vardır ondan pınarlar çıkar diyor. Bunlardan hiçbir cacık olmaz demeye getiriyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ben argo tabiriyle söylüyorum. Bunlardan hiçbir hayır gelmez. Bu adamlar böyle adamlar. Taştan su fırlıyor Allah korkusundan. Bunlara taş diyoruz da hani katılığı anlatmak için, yoksa taş münezzehtir bunların kalbinden yani. Çünkü taş Allah'ın yarattığı mahlukattan biridir. Ayet-i kerime de diyor. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı zikreder yani. Hiçbir canlı olmasın ki Allah'ı zikretmesin yani. Ama insan ve cin bunu işitmezler. Peygamber bunu işitiyordu. Zaten Müslim Fadail, Kitabul Fadail'da, Faziletler kitabında zikrederken, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden bahsederken orada bir rivayet getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nübüvvet gelmeden önce dağlara gittiği zaman taşların kendisine selam verdiğini işitirmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Netice itibariyle bizlere düşen Allah'tan hakkıyla korkup bu gibi konularda Allah'tan hakkıyla korkup Allah'ın veliliğine ulaşmaya çalışmak ki Allah'ın velayetine ulaştıktan sonra bütün dünyada karşına çıksa Allah sana yeter. وَكَفَى رَبُّكَ هَادِيَ وَنَصِيرًا. Senin Rabbin hidayet eden olarak ve yardım eden olarak sana yetip de artar bile diyor. O yüzden bunu anlayan bir insanın dünyası mutsuzlukla olmaz. Dediğim şekilde sıkıntı olmasına rağmen ona mutluluk gelir. Tıpkı kaşıntı anında kaşıntının sana acı hissini vermesi gerekmesine rağmen sana lezzet vermesi gibi, dini yaşarken başına gelen bela ve musibetler sana lezzetten başka bir şeyle dönmezler. Burada kalalım inşallah. Surenin tabi devamı var. Bir dahaki derste de sureyi tamamlarız. Sonra da Buruç suresi var inşallah. Allah kolaylaştırır, takdir ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاَلَّا اِلٰهِ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ